Bueno, agardamos que lles guste a música que estamos ofrecéndolles, pero o que sí queremos é que vostedes tamén disfruten coas nosas propostas. Antes de poñernos en contacto outra vez con Galicia, intentando falar con noso amigo e compañeiro Quique, pois vamos a comentar unha cousa extraordinaria que acabamos de saber. O día 27 de marzo pechou o proceso de votación mediante o calo público da gala Arritmat, escolleu cales foron as mellores músicas do pasado ano 2022 en Galicia e en Portugal. En esta octava edición, o certamen volveu a bater a súa propia marca de participación cun total de nada menos que 6.792 votos, o que supón pois un 30% de incremento con respecto ao ano pasado. Unha das pezas que xa nos puxemos aquí na nosa emisión é Para cando o morra, da nosa estimadísima SES. E antes de darlle paso precisamente ao noso compañeiro e queridísimo amigo Quique Fernández Monsánchez, pois vamos a escoitar a SES. Aí vai. Para cando morra, non quero palmas nin honras, nin falsas palabras, nin flores, nin cerimonias. Non quero raposos, nin ratas corporativas, que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Para cando morra, non pido máis que partir, plena de amor, ca boca chea de rir. Quero que me queiras e amarte sen miramentos, nada máis os dous espidos, sen firmas nin sacramentos. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa, pero quero amarte sempre, dedicarte en cada rúa. Porque nesta vida o papel non vale nada, teña cor que teña, merca froita envelenada. Todo que se compra non marcha contigo a terra. So máis pobre dos pobres, o son da prata se aferra. Porque amar non é nin vergoña nin rubor, porque nesta vida pouco máis hai que o amor. O amigo sincero tere que che teñan lei, e querer so de verdade que é o único que eu sei. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero que sexas meu, nin a vou ser nunca túa, pero quero amarte sempre, evitarte en cada rúa. É que amar non é nin vergoña nin rubor, é que nesta vida pouco máis hai que o amor. É que o que me quede quero bailar e sorrir, elevarte a ti conmigo sempre que ti queiras ti. Non quero baixarche o sol, nin a lúa, non quero baixarche o sol, nin a lúa, non quero baixarche o sol, nin a lúa, non quero baixarche o sol, nin a lúa, non quero baixarche o sol. Bueno, vamos a dar paso ao noso grande amigo colaborador e primeiro presidente de Rosalía de Castro, Enrique Fernández Monsánchez, quere que lle chamemos, non? O que verdade é que o que fai falta é que agradecerlle que este aquí con nosotros. Bueno, Quique, benvido, moitas gracias por atendernos. Gracias a vos. Moi contento de estar no programa. Bueno, pois verás, isto vai a estar enlatado porque queremos que se publique o sábado, porque nós o sábado non poderemos estar na emisora, pero o noso técnico vai a facer un traballo extraordinario e vamos a publicalo despois. Quería rememorar cousas importantes de Rosalía de Castro que se fixeron alá nos seus comenzos. Que, por certo, Rosalía de Castro, esta asociación Rosalía de Castro comezou non en Cornellá, sino nun bar especial, ¿verdad? Sí, chamábase o Bar Teima, no Bar Teima, o carón da telefónica de Cornellá, de San Ilefonso, vamos. Sí, sí. Porque hai outra telefónica abaixo. Entón, nese bar, que era de Benxamín e de Estrella, que tiñan dous fillos, que agora son médicos, bueno, pois aí fixéramos unha cea. Había, mormente, había afiadores, había bastante afiadores, que o próximo artigo que faga na revista falarén de sus afiadores. Entón, estaba o señor Paco, o señor Francisco da Terra Chá, sí. Estaba o Paxariño, que era primo de este que quedó Castro Caldela, de Chandrexa, ahora non me acordo. Chamamos yo Paxariño, que era moi simpático, que viña do Uruguai con zapatito blanco, andaba tamén afiando. Estaba o Paradela, que tamén era fiador. Estaba o Lemoreiro, que tamén era fiador. Esos catro. Despois estaba máis que se foi apuntando por ali, que había outro que era moi simpático, que non sei agora onde era, que viña, xa tiña unha bicicleta e tal, para máis armada así, que non tiña todo, non? E tiña tarazana, non? O señor Paco era como un patriarca, digamos, aunque levaba unha bata azul e tal, levaba corbata, iba moi ben preparado para fiar. Era un home, por eso se chamaba o patriarca. Bueno, entón estaba o Pichurri, tamén, a familia Pichurri, que é unha familia longa, que era mariñeiro de Viveiro, sí, e logo traballaba na SEA, e bueno, pues, foi metendo a toda a familia a traballar na SEA, e era unha saga toda esta, montar toda elita de sociedade. A asociación, no primeiro sitio que se fundou foi na calle Buri, se chamaba calle Buri, era unha plazoleta, xusto ali perto da onde está a telefónica, e estaba Rodríguez Julián, estaba naquela cea que tuvemos, ali xa argallamos un pouco de que tiñamos que facer unha asociación. Uh-huh. Había un personaxe que xa o tiña todo feito, que non sei que, non sei quanto, pero bueno, que sí. Tuvemos que facer as cousas e que nos puxemos en marcha. Fomos esos señores, e incluso porque agora vamos a ver se facemos unha grabación tamén con Dositeo, había bastantes de Fonsagrada, porque estaba tamén a parte de Antonio, estaba Enrique, estaba Arjimiro, había varios de Fonsagrada, Pilleira, Rodríguez Julián, que traballaba na Mistral. Toda esta xente, pero bueno, na CEA non estaba, creo que non estaba en Antonio, na CEA argallamos de facer eso. Entón, despois, fixamos así unha xuntanza, eu atopei a Rodríguez Julián e a Antonio, casualmente, tomando un café, coño, sodes galegos e tal, e bueno, pues, sodes galegos e bacán, pues, animáronse, pues, empatizamos todos, uh-huh. E fixamos... Pues esto es en marcha. Que se inaugurou, perdona que te interrompa, sí. Que se inaugurou nunha praza que se chamou Praza Galicia, ¿verdad? Sí, a ver, a Praza Buri, que eso veu despois, o sea, veu despois, bueno, despois de que na Praza Buri, na calle Buri, acollemos un local, de aluguer, e ali, pois, empezamos. Teño unha foto nunha revista que casualmente hoxe vina a foto esta que estou tocando a gaita naquela... tiñemos un pequeno así tal, estaba ben. Ali, ainda hai fotos tamén, que estaba de alcalde, estaba Federico Prieto, que foi que nos concedeu a Praza Buri, pois, converteuse na Praza de Galicia. Eu sempre reivindiquei, porque había moitísima xente, eu levara a Paquiño dos Tamara, a Castro, que tamén todo era Costa Mara, o sea, dos ou tres que todo eran Costa Mara. Sí. E bueno, tiña un grupo, tal, viñan para tocar, lo que pasa é que daquela non había megafonía, tocaron algo a Pau Seco, e teñolle que agradecer tamén, que foi unha cousa, foi un favor que lle pedín a José Luis Foxo. Foxo, o meu daquela estaba con él ali no Bar Sporting, que foi onde empezou, que viña, él viña recente de Bélxica ou de Suiza, tú era, fuese. Ah, sí. Era, bueno, pues evidentemente como todo o mundo tuvo gañando esa vida, esto, iban estudiantes e iban xente a buscar esa vida de todo, non só iban de todo o mundo. O sea, de todo Galicia, sí, de todo España tamén, porque era unha época claro. que España pues, estaba a cousa bastante mal para o traballo. Bueno. Bueno. Entón, eso, bueno, abreviando... Abreviando, quero dicir que, por iso dixen que se inaugurou todo... Se inaugurou ali, e foi unha festa preciosa, o sea, estaba todo xos de xestas, estaba o alcalde xa, claro, date conta que non tiña, había unha megafonía daquela maneira, sí. Acá había promítines para todo aquilo, pero claro. Había moita xente, ali xa estaba do Siteo, había outro gaiteiro de Fonsagrada, había bastante xente, coincidiu, logo tamén, evidentemente, de Navia, de todo isto. Estaba Ramón López, tamén andaba por ali, tal, pero, bueno, ali na calle, na praza, o sea, na calle Galicia, que despois foi a Plaza Galicia, ali foi onde empezou todo. Vale. Entón, pues bueno, eu propuxen llamar a Manolo Rodríguez Julián, fixamos unha xunta, fomos Manolo Rodríguez Julián lleva a aprobar os estatutos de Rosalía de Castro. Sí. Levámolos a... Porque facía moi pouco que entrara a lei de asociacións, entón sí. casi nos deteñen, porque fora cando houbera un atentado, tal, e chegamos ali, estaban, evidentemente, estaba a Guardia Civil, estaban con alerta. Ustedes a que vienen y tal, y esto, bueno, vimos a legalizar unha asociación y tal, y bueno, estén ahí y tal, bueno, claro, estaban nerviosos, houbera un atentado importante, non me lembro agora, e bueno, presentamos os papeles, presentamos a documentación, entón, pois, dixen a Manolo eu falando, bueno, fixen un pouco de portavoz, non é por nada, pero ti... Eu no colegio, no internado onde estuve, como facíamos unha revista, facíamos varias cousas, pois estaba Raba de Paredes tamén, que e outra xente que xa facían actos culturais, non? Sí. Non sei se me sale por aquí unha cousa agora. Mira. Facíamos xa actos culturais e cousas, e facías unha revista no colegio que tamén. Ya, incluso tamén un certame de poesía que gañara tamén o Xesús Rábade ou así que... Vale. Bueno, facíanse cousas, e a min eso quedara mena. Entón, a Manolo e a Antón, que foi os que vin así máis predispostos, dixen, aquí temos que poñer en marcha isto. E dixen, vale. Antón, dixen, tú tens que levar a revista. Dixen, pero eso nunca, eu nunca, non sei nada deso, e tal. Digo, non te preocupes, cando non chegues xa te axudaremos. Tú levas a revista e tal. E a Manolo dixen, eu, ti, como eres o máis bello, por narices tens que ser o presidente. Bueno, entón, na xunta... preautonómica, así entre comiña, non usar na xunta, digamos, que había, pois Rodríguez Julián foi o presidente, o vicepresidente, de feito, Manolo Rodríguez Julián ten o número 1 do carnet de Rosalía, eu teño o número 2, creo que é Antón o 3. Sí. Entón, puxemos a revista a andar, Antón puxemos incluso yo puxemos así falando a tal, dixo, como lle ponemos a tal, vamos a poñer Lúa Nova. Lúa Nova, sí. Foi a primeira, eu quería recalcar o feito de que foi a primeira actividade cultural que propiamente, bueno, descontando que tamén se comezaron a facer as clases de gaita e de baile de pandeiro, o sea, de percusión, non? Aparte de eso, tamén se propoñían ou se propuxeron realizar algunhas actividades máis, por exemplo, gastronómicas, non? Celebrar o entroido, celebrar... Sí, no, fixemos varias reunións gastronómicas, non? Porque, o sea, claro. Xantar é máis que nada de preconfraternizar, concretar. E lembrar cousas de Galicia, lembrar xantares de Galicia, lógicamente. Evidentemente, cocido. Non, eso é, porque no, daquela non era como agora, facías un, non sei, un simple cocido, que comíamos seta, o sea, xerábamos ou xantábamos, eso, non sei, cantábamos, que agora non se canta. Teño que facer tamén mención, que me perdoe que nos estará vendo, de Dupont, que era de... bueno, apellidaba Dupont, ahora non me acordo, pero colaborou moito, máis foi parte tamén da xunta directiva. O sea, na primeira xunta directiva estaba Manolo Rodríguez Julián de presidente ou de vicepresidente, estaba de secretario Antonio, estaba eu, hasta non sei se estaba miña irmá tamén, Emilio Dupont tamén estaba na xunta. Que claro, porque tamén me parece tamén fixo de tesoreiro Antonio tamén, non? Sí, sí, Antonio, bueno, cando eu me fixe socio era tesoreiro. Antonio era, porque Antonio era polivalente, vale? Facía de tesoreiro, facía de secretario, o sea, vale, facía, sí. Bueno, me facía de todo. Mira, o que eu quería recalcar e resaltar é o feito de que como actividades culturais propiamente ditas da asociación que comenzaron naquel momento, foi primeiro esa a posta en marcha da revista que facíase trimestralmente, acórdome. Facíase trimestralmente, sí. Xulio, facíase trimestral e ademais era moi complexo. Porque, sabes que pasa? Non estaba... aínda a normalización, o sea, non había unha, non estaba a normalización lingüística, no aínda non foi no 82, estamos a falar do 79, 80, 81. Sí. Entón escribíamos, bueno, se si veis algunha revista desa, eu veixo agora damos certa vergonza, non de bueno, incluso bueno, de vergonza, sei, de... hasta certo vergonza, hasta certo. Bueno, vergonza pero, non, tampouco vergonza, no, pero bueno, pero tamén nos tiña que dar vergonza de como escribían os galeguistas, non? Sí, sí, exactamente. Non había unha norma, non había unha pero norma. As participacións eran extraordinarias. Non hai unha norma clara, pero bueno. As participacións de persoas que escribían eran extraordinarias, tanto de si, ti lembrabas hai pouco tempo que falamos al micro pechado, en unha ocasión dunha muller que faleceu hai pouco de aí, sí. que bueno, con falta con 105 anos, non? Concha Salgado, efectivamente, era unha gran coñecedora de risco, do risco que campeaba por Castro Caldelas e por Cereirón, onde tiña as viñas e todo isto. Coñecía tamén a Casa do Nieto, todo un grupo que había por Castro Caldelas, que estaba vencellado a Xeración Nos. Xeración Nos é unhas... alguna vez, se queres, facemos un programa falando de Xeración Nos, porque é interesantísimo. Non? Interesantísimo porque, tamén. Porque sí. Risco era un home, digamos, moi espiritual, pero era unha espiritualidade laica, él participaba de todas as religións do mundo, xa, él leía a Elena Blavatsky, a René Guénon, a toda esta xente que bueno, que eran teósofos, non? Entón montou a revista teosófica de Orense. Noutra ocasión falaremos del, que eu que continuamos. E logo tamén outros proxectos, non? Pero bueno, eso xa para falar en outro momento, porque estamos a falar da asociación. Da asociación. Bueno, en un ambiente escoita, en o ambiente cultural, cousas que tiñas en mente, ou polo menos no equipo onde estabades, xa mencionaches varias persoas, no equipo tiñan, bueno, pois apareceu a oportunidade de emitir un programa de radio, que é este que estamos falando, o programa de... Este programa foi un programa que conseguimos. Había outro programa, pero eu, xa estando o alcalde José Montilla, Después, no, José Montilla. Después con Montilla. Con Preto había outro programa, tal. Eu digo si menosprecio nada, pero quero queremos un programa para a Asociación Rosalía de Castro, porque aquel outro programa, bueno, un programa que se metiu un pouco tempo, tal, pero parece que era un programa particular, non? Sí. Nunca entras nesas diatribas, non? Pero o programa de Rosalía, o programa sempre en Galicia logrouse para Asociación Rosalía de Castro, que é o que queríamos nós. Sí, a Asociación Rosalía de Castro foi presentada na no programa na Radio San Boi, que era unha emisora moi potente xa nos seus comenzos, sí. E ademais culturalmente tiña unha programación moi boa. Emitíase dende o castelo que hai ali de Marianao. Además, un marco moi bonito que estaba aí, eu xustamente non fui, foi Rodríguez Julián, eu busquei unha cousa, eu traballaba, non puden asistir. Te fixeches os pasos. Pero puxos en marcha entonces o programa de sempre en Galicia. Pero a partir de aí tamén houve máis inquedanzas, había máis inquedanzas, tiñas moitas inquedanzas nese ambiente no equipo que tiñas en marcha. Sí, logo xa puxemos en marcha o que é o certamen de poesía. Entón aí tuve, porque claro, parece que é moi fácil a cousa. Sí, pero non é tan fácil. Había unha... cando eu entrara... Porque isto fixámolo... Vamos a ver, estaba... Isto montouse cando eu entrei de presidente, xa despois da fundación, de que fundáramos Rosalía, ¿verdad? Entón, eu tuve aí un ano cando me casei, que ainda me dixeron que era como guadiana, digo, meu, como guadiana non son, pero eu tamén teña unha vida privada, eu casei, me tuve unha nena, tuve un ano fora de xogo, e logo volvín a presentar porque me viñeron a buscar a casa, paisanos, sí. pois mira, todos estos que digo, o Fiadores, o Pichurri, a familia toda esta, o Pichurri, e moitos máis. E viñerme de dicirte este que presentar por unha serie de motivos que agora non vou a expoñer. Que foi, pero a asociación, hai que dicirlo, tamén pasou por tres sitios. O sea, pasou por a calle Buri, que foi despois a Praza de Galicia, cambiouse de local a Avenida da Electricidade, ali tamén tuvemos unha tempada, tiñamos despois... incluso... E logo pasou definitivamente a Federico Soler. Federico Soler. Sí. Bueno, entonces eu quería decía que levándose a trayectoria con respecto á culturalidade, pois entonces resulta que despois puxose en marcha o certame de poesía, que hoxe é un referente. Sí, claro, despois xa cando estábamos cando entro xa de presidente, eu xa entonces digo, si entro de presidente, vou a levar un proxecto. Vale, xa de prefacer. Entón, nese proxecto iba a revista, o certamen de poesía, iba o programa de radio sempre en Galicia, iba un grupo de teatro tamén, que xa... Yo grupo de baile. Puxamos todo eso, yo grupo de baile. Puxo todo eso. Pero máis... E esqueceste dunha cousa, e a coral. E a coral. Ya coral tamén, que teníamos unha coral. Yeah. E tamén unha cousa que me... Porque era un momento, date conta que estamos a falar do ano 86. Creo que foi no 33, no 83, 84. Había moitos rapaces e rapazas en Rosalía de Castro, fillos de socios e todo. Eran momentos moi convulsos ca droga, con todo isto. E nos... E iso enorgullecémonos porque tiñamos equipo de baloncesto e equipo de fútbol sala, entón compramos unhas mesas de ping-pong para que xugaran telos para que os rapaces e as rapazas estuveran ali. E verdadeiramente temos ese orgullo de que toda esa xeneración, aquela xeneración, creo que non se botou a perder, é a xeneración de Emilio, de desgraciadamente de Rosiña, que de Josefina, de decir algo de outra rapaza que era óptica. Interrumpimos aquí agora a conversa con Quique para poder ofrecerlles outra peza de música correspondente a os que gañaron en Arritmat. Acordadevos que dicía antes, hai un momentiño, que Arritmat pois fixo público os que gañaron este ano. Pois moi ben, mirade, a primeira peza, a mellor música do 2022 foi para Lisístrata, Barre Basoira, das fillas de Casandra. Son dúas mozas que estamos pendentes de entrevistalas nunha próxima emisión, seguro que o faremos. Vamos a escoitar entonces Lisístrata. Mulleres de todas as polis do mundo, nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Las que comenzaron, vamos a pegar, damos lo legado. Arena las bombas, sobremos pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. Asumimos lo vos o pecado, facer de la guerra con sollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a capo le canta. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre Basoira, Basoira miña. Cociña. Non es que coñecemos o carita trampa, sempre deseñada para vos a ler. Dixe de dimos llenos todos os vosos cuidados, esta casa en que habitamos non é habitado en rei. Que unha e outra e outra vez, escuitando a vos amigas sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron que. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo